أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. آیات کریمه در سوره النساء یو ولسم نمبر آیات دی. ربط خدمه قبل سره تیر سوی و چه الته په اوم آیات کې د میراث برخې اجمالا بیان سوی وی چې ولنارینه و لره هم نصیبه او برخسته، ښځو لره هم نصیبه او برخسته. بالغ نو تفصیل نه کوي چې کمې برخې موږ چې په تیر سبقه کې ویلي، دغه اوله فقره او جمله چې وچې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دغه ځای مو ویلی و. ترجمه دا غدا و چول یوصیکم الله و سدکی و تستعلا و تالا فی اولادکم فا اولادو چستیسی. اولاد جمع دا ولد دا ولد چه دی و مذکر تا متلاق کول کیج و مانست تا متلاق کول کیج، زی تم ولد ویل کیج زینی زیجا دلی دی چه انجلی اغتم ولد ویل کیج دا جمع رو پلار سخ زیجا دلی دی، نو اولاد جمع و نوال الله تستا و سات کی و سات و آغه خبر تا ویل کیج چه و سرای و چات و گور پام پر که داز ما و سات دی دا و سات که دامور تیس پا خبر عب کن پیرو چه و سرای چات داز ما و سات دی، یعنی دا خبر پا غاش که چنگ و نسه پا مجلس که زر خبری کیج خلق دا نور سر و اجد از ما و سات دی چه اغه مهم خبری برای دانو از ما و سات دی وای وره دلتم الله پا یوسی ترجمه و کرد چه تستا و سات کی، یعنی دا پا غش کی چنگ و نسی دا کلک خبره ده دا دس ندش که در غش کیره که دسی که بلا پکر نپکشی که وای کلک خبره در تکیی پا اولادو کستاسی پا کم اولادو که اولاد خمال دوار تول کیجی چه ناری نو شزی نسر گردی نو بطمی راس چنگ ور بشه لذکری مثل حد الانثیای دا نر دا پار پا مثال سر دا برخ دا چا دی دا دو شزو دا دو شزو برخ چه سر ابزای که دو نبا کیجی لکه دا یو نرغی دا برو تس شپا دی قطور تا گوری کم حالات بیان که چه سر دی مرسوی دی زامون و لونی گفت سر پاتا دی سنگی بشه الا غد قانون پلاس دار که چه بس دا ناری نا برخ با دا شزی دا برخ دا چند دی پر دا غزای بانی نو برا سوال واری جدی سوال داو چه علاو تالا ولی داره کم وایی چه لذکری مثل حظ الانثیین ده نر برخ دونه دل که در شدی دو چنده دخ پا بل تعبیر ام ویل کیج دسی وایی چه براوا دو شدی تا دونه برخ ورکور کیج لکه ده نر یوا برخ دا سوال پا یه جی خود داغ سویاتی ولی دسی وایی چه و ده یو نر برخ ده دو شدی سر برابر ده دا بل رکم براوا ده دو شدی برخ چه ده یو نر سر برابر ده پر کسی ده خواستی لیه شیره وزی یا پا دیسی را کم وای برا وای یوی شدی تا دا یو نر نمی ورکول کیش یوی شدی تا دا یو نر نمی برخ ورکول کیش خو می آغا مزمون را واتی چه دنر برخ پردو چند داده نو دا دو را کم تعبیر ممکنو که دی اللای آغا را کم نکی دا بل را کم وای برا وای یا دنر برخ دا شدی دو چند داده دا جمت لفظ دی خودل تا آغا جاهلی رسم اللا باکی لیه په جاهلیت کې دا چلو چې شذې کې ګر سره میراث نور کاوه الله و نر ته وای چې دا خبره به د مغزو باسي چې شذې ګر سره برخه نه لري د شذې برخه دغه سم مقرر را ده د خلکو شمه چې ستاسو پلان به لکی ستاسو د برخه اندازه چې زه در ټاکم ګر سره دغه ځای در ټاکم چې شذې چې څونه برخه وړي نر ته هم ستاغه دغه دو چم ده کدا ایس په خبره پوس واس چې هغه د جاهلیت هغه دوره چې هغه دې کوم احکام کول هغه دغه سدي حکم چې شذې برخه نه لري الله و د شذې په برخه خو ویل نست هغه څه ته چې خپل اندازه معلومه ده چا څه به معلومه ده هغه څه چې ستا برخه څونه قدر ده د هغې دو چند ده ده نو هغه دوه تعبیر یې ځکه نه وکړه کې ویلي وای چې د دوو ښځو برخه د نر د برخې سره برابره ده نو د نر اصل سوله دا په ټاکل کېدله چې هغه اصلي مهم دی یا یې ویلي وای چې یوې ښځې ته نیمی د چا ورکول کېږي د یوه نر ورکول کېږي اما هغه نر اصل و د دې برخه کې د هغه ځای ټاکل الله دا دواړې طریقې نه کړې استعمال دا بل رقم ویل چې د نر برخه د ښځې دو چنده ده چې هغه چې دی اصلي معیار دی هغه خو به ته خامخا ورکوې په دې کې به هغه جاهلي خبرې نه حسابوي چې یا دا یې نه لري دا یو حکمت په دې ځکه مفسرین رحمت الله علیهم بیان کړی ستاسو سر په خلاص په دې خبر وسنو بیا یو بل سوال چې بی جنان واردې داغه جواب دی سوال دا واردېږي چې د مور پلار څخه پیدا سوی دی د الک پیدا سوی دی انجلی نه د پیدا سوی د پیدایش په باره کې نو د الک د انجلی سفر ته خود واردې د مور پلار زیږې دی چې نو دی باروي دا د ظلم حکم دی چې شزه د نر په نیمایي کړه ده د اسلام دغه څه د ظلم نسان دی په دا مکاتب او کالجو په دا یونورسټیانو کې ښځو ته دغه خبرې کې دا که د خدای کلام وایي خدای نو ظالم دی دا د ملایانو جوړ دی خپل اسره جوړې د ښځې سره ظلم کړی دی ګوره ښځه یې د نر په نیمه حساب بلې ده دغه سوال کوي او زموږ ناپوهانې ښځې پر غوږم پسې نیسي ناپوهانې زه دغه نه بولم دا د مسلمانانو ښځې چې په کورو کې عفیفې دي هغه خو وایي د الله امر مې پر سر سترګو قبول دی چې ارقم یې دغه چې دا ځان ته څه وایي چې زه روشن فکر یم اوس مې رڼا حاصله کړې چې دا د بې جنانو خبرې دوی پر غوږ نیسي او باره د قرآن کریم په باره کې بې اعتنایي کوي د قرآن کریم سره بې ادبي کوي یا د علماو سپکاوی کوي دا وایي دا د ملایانو کار دی د خدای کار نه دی جواب دا هغه دا دی چې ملا صاحب په دې کې اوس هم د ښځې ډېر مراعت سوی ول یو جواب وجه دا ده چې دا د نر برخه ده د چنده ده د ښځې ولې د چنده ده هغه دا دی چې د حاجت ډېر دی د د ضرورت ډیر دی د شې د ضرورت دونه نسته د مال د پاره خود الله په میراث کې د چند بار خبر کړ د ضرورت وجه چی شي د ضرورت ته بیان ضرورت اول دادی چې واده کیږي د شزه او نر چې واده سره کی کور جوړی خبره ورست اولاد ته خبره دریږي د کور په جوړولو کې پر نر د مصارف بوج دی راځي که پر شزه پر نر مصارف راځي د شزه په خولي کې ولور دی چې دا ورته زه په لاس لکه ځان در کوم کمه ولا که درکم شل لاس لکه روپی بده برابرۍ کمی کپای ورکی به کنی خدا ځان په لاس نه وکي واده نه کول کیږي شیز د به ولور نه یشي چې شیز ته د نر په اړه ولور ورک ور پر شیز نه یشي چې دا ولور به نر ته تور کې د نر لاس را کول ور دي شیز ته واره کې کنه ولا کې واده کې الله پر د دوغه نه بوج پر وزور کې شاشه وچ ولور به ته شیز ته ولور ورکې نو دا مصرف د نر ضرورت دی کدا د شیز دا د نر ضرورت دی چې دی وځه ولا کې کور جوړ وای سم کما تر کو مقصد کو نه کې نو په میراث کې شیز به با مړ کېږي لای ودت د چند برخه الله ولور ورکې چې ته خو بیا شیز را وته هغه مساری پر تاج ولور به ولور ورکې دا یا بل مصرف چې پر نر راځي د شذې نفقه چې د په نکاس ولې ځان یو میړه ته په لاس واکې ول واخې په خپل غوند ځنی املاک ارس ولا کې چې بیا غي خو واخستل بیا تر مرګ چې دا ژوندې نفقه پر د ده کنه یو خو هیڅ طلاق تر منځ راځي که طلاق تر منځ راه نغلی چې سره ژوندې د خورکې به اته شذې پر چا باندې په تور مخ کټي ورک وی راوړي به دا به قرار په تیار ونی لکه دا بچا لور خوري به خبره پوس یغه بیم پر دغه رقم خوري چې ستا پیسې دي تا کور ته راوړي پر دغه رقم به که تقدر تکشي چې د ملما د مخه دیم وشرمې د خوراک امرې مصرف هم وسی په سوور په مصرف څخه پیدا شي اعلانې پکشي پر هغه سر به ربه نر گالي دا دو ام د غدي بوج دی پر نر باندې چې نه فقط د جشزي پر پرته ده دریم بوج دادی اولادونه چې زیږي برخنه شزه لکه کمپنی خو زیږي دا دګر دو بوج کې دا واده کې نه فقط د کې کالي دي کې کور دي پر چا لازم دي پر پلار لازم دي نو ګوره د جیو ولور د جیو د پاره کور د جیو د پاره جامه دا د نر پر ذمہ دي سیدی دا غره کم د اولادوغه د اوغو د پاره جامه د اوسیدلو ځای د وای نه فقه د اگر د پر بابا جی کنه جن نو دلته څو بجراله ولور یا یاو د شیز نه فقه او جامه او کور یا دوا د اولادو نه فقه او جامه او دا مصرف دا درې بل مصرف چې پر د باندې راځي پر جنر باندې اغه د بل لاری دی چې په ده باندې ډېر بوج راځي، دوه مواجه چې موږ وایو درته باید ډېره برخه ورلره ورکول سي. دا جهادو کې چې ورکې په میاشتو میاشتو دا اوس ښځه ځي، ښه نو ښځه خو پر کور باندې ناسته ده. دی چې ورک شو د ده دوکان معطله دی، د ده ډریوري معطله ده، خو جهاد ته تللی دی. په دغه شپو کې د ده آمدني نشته، مګر کور والا ته به نفقه پرېږدي، دا یې په تیاره غواړي. دی دا ورته ویلی چې زه خو دا درې میاشتې جهاد ته تللی یم، زه د دې شپو نه فقه نه درکوم، جهاد نه کوم، یوازې پر ما پرځي، خو تم ښځه مؤمنه اسلام دې راوړی. ښه، دا پر کور راسته ده، ده لاس بند دی، آمدني نه لري، مصرف پسې دي، هم د اولادو مصرف وکړي، به د ښځې نو الله تعالی د عدلي نظام ورته ایښی دی. د سره جهاد نه دی، فقط پیره ده، دی تللی دی پر یو سرحد باندې د اسلامي ملک پیره کې. دا پیره که دی کال کې، که دی دوه کاله کې، که دی هغه انداز چې ورسېږي په دغه وختو کې دی مزدوري کوی، نو ښه د عیال نفقه خو نه معطلېږي، هغه خو ځینې غواړي، د ښځې نفقه خو نه معطلېږي، هغه خو ځینې غواړي. دا بوجم پر ده باندې دی. نو د مثال په طور د مړي ښخول دي، دا نن د مثال په طور فرض کړئ، په دغه محله کې زه دا یم، مړ شوم، خصوصي د غاړې مشخوي بم کې مشي زوړ شخه یم. په دغه ورځ ستا مزدوري بیا کریا به در ډېوري دي، کریا به ده، دکان دي کریا دي، ککرو کرونده او باغ دي کریا دي، چې زه مجملا سب شخوم. نو دا جاتم دی ځي ورځ د ده قضایي دغه نه ډېرې، چې دا د مزدوري ده، چې دی آمدني کوي. فرض بیا کو په کلي کې مسجد جوړېږي، ته چې به ښځه نه یې دی چې راغلي بیا چای پر ورای چې زه کوم کار وکړم. په دې ورځ بیا نارینه سره راټولې د مساجدو جوړول هم دی کې، عامې لارې هم دی جوړې. نو دغه نه بوجونه چې پر یو سړي باندې په خدای چې سړی ښه فکر ورته وي، چې اوس هم د ښځې سره الله دا د دې زعب ته کتلې غټه برخه ورکړې ده، دته وایي وایي ستا د هغې د چنده برخه ده. که زموږ د نارینه وو په لاس وای، نو موږ د هغه خبره کوله که جاهلانو چې کوله، چې ګر سره اک وډاکه درې ګرد مر مصرفېږم، زه دفاتم زه ولاړ یم، مزدوري تم زه ولاړ یم، ولبرم زه در کوم نفقم پر ما د کور پر ما د کیله غواړې یم. الله عز وجل دغه نه عدلي نظام چلو دي، چې که ته لسی وړې جته به په جې خامخا د پلار د میراث ورلره ورکوې. نو په دې جواب کې دی چې پوهېدلی یاست، بېجنان سوال کوي، او دا سوال ښځې ډېر په غور باندې اوري چې ها و ځینې مې کړې یم، ده ته پرا بار خو ورکول کېږي. دا چې دغه شیان هم د ځانه سره حساب کړي، چې دغه ګرده کارونه بیا د نر پر اوژه دي، پر ما باندې نه دی، مېړه ولور لازم دی، ولور پر ده دی، ښځه ولور مېړه ته نه وکړي چې ته زما سره نکاح وتره باره زه ولور در کوم. نفقه و کور و جامه یې ګرده پر مېړه باندې دي، د اولادو هغه ګرده پر ده باندې دي. نو دغه رقم د مثال په توګه، دغه د جهاد په مسلو کې چې د ده کار معطل وي، په دې وختو کې به صرفونه پر ده باندې تاوان دي. نو دغه ځای کې چې دی د کفارو دغه سوال ورګیري، جواب یې دغسې باره ورلره ورکړه، چې اوس چې دی هم د ښځو سره ډېره ښه پیرزویانه سوې ده. نو په سوال کې دا چې تاسو اوس پوهېدلی یاست، هغه اول د واره مې حکمت او نکته بیان کړه، چې ولې هغه تعبیر نه کوه چې داسې هغه موږ چې د دې د حق الله دغسې مقرر کړي، چې په دې کې به څوک څه نه وایي، نه رستا برخه کټا کېدل، هغه به هم د دې د برخې اخیسته کېږي. او نر چې بیا دا تعبیر هم ورکړي چې ستا برخه د دې د چند د شکر ادا کړه، چې دغه نه مصارف در پسې دي، په میراث کې بیا الله کومک تا ته درکړی دي، ګوره دونه ډبله برخه درلره درکړي. او بیا نو د کفارو سوال وارد شو چې دا خوارکۍ سره ظلم وسو، هغه د ظلم جواب ورکول شو ظلم نه دی، د ده مصارف ډېر دي، د ده حوائج ډېر دي، باید د ته برخه غټه ورلره ورکول سي. دا د چیرې ترجمې چې در دغه ځای موږ کړې وه، د هغه مطابق خبره وخلاصه سوه. اوس دا بله فقره راوایم، دا بله جمله د قرآن کریم، فإن كن پر دغه ځای سبق ولاړو هغه تېر، فإن كن که چیرې وې دغه د اولادونه څنګه ونیسه ان ښځې. په دې ځای کې طالبانو یو سوال داسې ورګیږي، د کنه ضمیر خو چې دی د مؤنث لپاره دی، جمع مؤنث ته راځي، کېږي مخکې خو اولاد ذکر شوی دی، د اولاد ټول خو مذکر دی، نو د مؤنث ضمیر مذکر ته څنګه راځي کوي؟ که د اولادونه په ان کنه و، خو د څه په ان کانو کدی و، خو د ضمیر د مذکر پر کمی وای. جواب یې دا دی چې دلته د اولاد چې مخکې ذکر شوی دی، هغه که څه مذکر دی، خو د کنه د لپاره چې خبره دی د نساء ان تورې دی، وای ضمیر چې راځي په مابین کې د مرجع او د خبر سره مراعات د خبر کول کیږي، باید مؤنث ذکر شي، نو کنه د نساء اند وجه څخه مؤنث ذکر شوی دی. یو جواب ورکړی، بل جواب یې دادی چې اولاد خو ما درته ویل چې نه روشي دواړو ته ویل کیږي، نو خو شي په زمن کیږي، نو دغه د پین کنه زمیر د اولاد وایو اړه تر راځي چې هغه شي دی. پین کنه که دغه اولادونه چې د پلار مور څه زیږي دی، دغه ونی سان خالص شي، د نساء اند ترجمه سره ما کوم خبر وکړ، خالص شي، نو به سره نه دی په ګټ چې نر په ګډو هغه قانون نه دی، چیر څه بیا بیا نه راګرځي، بیا بیا نه په ګډه. یو سړی مړ شوی دی، خالص لونې د خواره کې غفات دی، ګر سره نارینه اولاد لري، اوس میراث څنګه ورویشي؟ نو دا ښځې سره کم وي، په ان کنه که دغه اولادونه وي نساء ان ښځې فوق بالا سنتین تر دوو، تر دوه انجونو بالا دي، درې لونې پاته سوي دي، څلور یې پاته سوي دي، پنځه یې پاته سوي دي. داسې سړی مې لیدلی دی چې شپاړس لونې یې درلودلې، زه یې نه یې د مثال په توګه، شپاړس لونې دي، اوس میراث څنګه ورویشي؟ علای بخه تاکی فلهن د دوغ انجونه د پاره سلوثا دو سلوثا دی دوی در ایمه دی ما دا اغا مال تره کچه دا سری پریشی دی سری مرسو شلک کالداری پاته سوالی شپرلونی پاته دی مطلب در دوی بالا دی تر دوی چی ور بالا سوی دا دروتی ور شروع که برای افتو چی دی دلتا پا جمع بینس که دا دوی سر ورور ستا مانا دا سری یا اغا خو اغا دی چیر سو نارینا نستا پا قط شدی نا پاته دی دلتا علا دیتا دا دا دمال گرده وی دری ایسیا که دوی ایسیا و دوی توار که برای ورطا دا پا خبال منس که مساوی سر تقسیم که نو خو یوا درې مې پاتیج کنه پاتیج دغه یوا درې مې چې دغه نو بارد د ونور عصبات ته پاتیج او غوت ولر کول کیش کیدای سپ خبره تاسو وسپې دلیاس معنا د تک عصبات یا نور زوی پولیس بیا پس راځي او غوت بیا د باقی منده ور تقسیمې دوه سلسه د ګرد مال چې دغه څوک اخلي هغه د لونی پر له اخلي کیدای سیسم خبره ته تاسو وس متوجه اس دای یو حکم بیا ترجمه و فإن كن كدغه اولادونه ونسان خالص شدي و خالص تورته به پام او د خالص شدي څونه کدار وی حساب څونه کدار فوق بالاوی سنتین تر دوه په لهن دی رسول صد وصل سما د اغمال کی تر کچ د مړي پرې شي دی دا یو حکم بل و ان كانت واحده و ان كانت کچیر و دغه انجلی چې د مړي پاته سوی ده واحده تر سره یو واو یو انجلی پاته د اولاد نور نارینه اولاد دی نه لري دی مرسوی دی مال یادی په لکو پاته سو انجلی چې دا غي واد انا د میراث خوره ده نو په دې ته څور کول کیش فلاح دی لر ال نصف و نمایید بره بده ته ګر د مال نیمای کی نیمای به وجه ته کشر ار څو لکه چې وسل لکه 15 لکه به دې ته چې دا ستاس وینو شي جان دا نور چې زوس لکه چې پاته سو دا نو نور ور سد ک عصبا و دلته بار ور کول کیش ک نور نه واغه برته دا وجه ته ور کول کیش یا ک نور موجود هغه 15 لکه باقی منده پر انور بر به تقسیمیږي اوس کې دایس به خبره پوس واسته نو اوس د انجن د پاره څو حاله بیان سوله د داغه په ان کو نته چراونه سد و حاله بیان سو هغه حاله کې دی چې دی خو دی واز نه خو نه دی په ګټ په دغه وخت کې چې دی ک دی در دوی بالای نو څور کول کیږي دوا سلسه ور کول کیږي که یو دانه بیا نیمه مال ور کول کیږي که دوا سلسه دی ته ورکه هغه یو سلسه پاتیش پر باقی ورسو تقسیمیږي که نیمه وجه یې ته ورکه بل نیمه چې پاتیش پر دی نور تقسیمیږي څونه غټ بل خور کیږي چې واسي ش که شزی د انجن یادو تر درې بالای د حکم الله بیان کی چې یو دانه یې مداري بیان کی کجوی هغه کوم دی چې بیان کی چې دوی انجنی فقط دی نارینه نه ورسره حکم بیان شو اغمخ کی چې بیان سوې دی هغه خو چې نارینه په ګډ وای باره ول چې نر او شزه پر لګړ دی ذکرې مثل حج الانسین دی چې خالص شې دی هغه د یوې حکم من بیان کی تر دوه بالای ان بیان کی چې خپل دوی نو هغه کوم دی چې بیان کی هغه نو الله پاک کلام خو عمیق دی الله پاک وای چې نو علماء خو په پیل چې هغه مله تز داس فغه ول خبرې کی چې ذکرې مثل حج الانسین چې ول د کنر شې پر لګړ دی نر د شې د چند دی د هغه ځای څخه دغه حکم ام معلوم سو چې کچیر شې دی وی خالص نارینه نه ور سره امه بار دغه دوه سول سور کول کیږي کته دا هغه ځای د څنګه ز شپ زمن کې دغه وجه دا ده نو شې چې ته واچ دی سره ګړي د نارینه برخه د شې د چند ده افرز به کو چې یو الک دی یو انجلی دی برای چې چمتو کې خدای مال ګرځي پر دوی تقسیمې ځکه نه تقسیمې نو خو برای مال درې سی کې الکته پرځه کې درې روپیه نو خو دوی روپیه به الکته ور کوي یا ور په بچات ور کول کیږي انجلی ته هغه دی وی انجلی ته سلس ور کول څه کنه ور را ورکول چې الک ور سره وسنو هغه حالت سوال تا و کې چې خدای ولینه کوي بیان چې واځي دوی انجونی برات سونه ور روکه سیری نو زم چې دلته د جسر الک موجود ولادت ته سلس ور لره ورکول شي چې الک نه بل خور پر بغل ولاړی فقط به خوند پاتې نو دا خور د جبر خطر سلس ور کما وایسي نیس کما خو الک نس وکما ولای چې الک په مقابل کې موجود لا یو درې ما جیوړه له دوی درې مې دوړې نو چې الک سن نیس کې پر بغل بل خور دی به د نه خوند سر نو چې په خو د ورور سره سلس ور چې کچیر بل فرض وای و هم چې نس نو چې خور پر بغل ولارد نو خور ته پر تا خو به خېرشته جام ولکه تر درې ما را کما کې نو چې د جې بر خطر درې ما نه کوي نه بل وای زبه در ته په چیش کم خدمت دم درې ما ده نو هغه حکم زمنن التمعلوم سو نو وس د شوز د کار چې اولاد د سړي صفاته سوي وکه څلور علای مش بیان کړه درې حالت هغه چې خالص دی یو حالت هغه چې دالکان سره ګډي دالکان سره چې ګډي په هغه وخت کې د نرخ برخه د دې دوه چند سوال کې وایي چې دی وی دوی انجن یو نرګ سره پکټنو هغه د هغه حکم په زمن کې معلوم څه چې علما از معلوم څه چې دلته په دې صورت کې ملي ته دوه سلسله ورکول کیږي که در دوه بالا وي درې وي څلور وي پنځه وي بیا دوه سلسله ورکول کیږي که یوازې یو دانه بارج ته نسب معلوم ورکول کیږي باقي منده مال چې دغه د دې برخه بچاوي هغه په نور ورسو باندې تقسیمیږي نو د اولاد ګواکې څلور حالت دلته بیان سو د مړي څه چې پاتېږي درې حالت هغه څه چې یوازې انجن یو حالت هغه څه چې کانو انجن پر لګړي اغه چې واز انجنی فوغه کې به دوه حالت چې در دوه بالای په صراحت بیان شي چې یو د نه په صراحت بیان شي چې فقط یو انجنی هغه په زمن کې د اوغغات قانون بیان شي چې زکریم مثل حز الانسیین تر دا غځای پر خبره نور خلاص اسو کې دا استس په خبره باندې پېد لی یاسنو پس یې بل پلار مور تر از چې دیسونه د مړي څخه وړایسي دا حکم ته وسمه توجه کیږي ش دلتا یو خبره لابل امستا دغه په ان کنه نسان فوق سنتين دا درې چې بیانول دغه سوال د په امس ولا چې مال د ذکر مثل حج الانسیان څخه دا خبره مال مدله چې کیواز دی انجنیر یو دغه ځای سه حکم معلوم څه حقوق د وسل سور کول کیږي د سړي په ځین کې به دارا ګرځده چې څه کیواز دی د وسل سور کول کیږي نو کدرې به خود لري سره سلسه به وړي بالا بد کیږي الله دغه په ان کنه نسان فوق سنتين چې بارا لاغه نو بارا په سپریر دوه شل دي کړه سل جار سوچ دي چې در دوی بالا شه بالا چې نشه وړل تر دوه سلسه بالا بیا دین نشه وړل دوه سلسه خو نو تر نیمایی ډیر دی چې یوازې و نیمایی وړي چې دوی سپی الله ور دوه سلسه کړه بالا ان تسی بنو ډیر یې بالا الله وای بالا حق نه لري پر دغه دوه سلسه نو دریږي باقی منده مال چې هغه په نور وره سو تقسیمیږي وس راځم دی بل ځای ته ولې ابوی هدا د مور پلار مسلې ده ولې ابوی هې مور پلار لره د مړي ابوی اند اب تسنیه ده الکه نو پلار ته خو اب ویل کیږي مور ته ما ویل کیږي مورته خو نو چې دی والده ویل کیږي یا عمر ته ویل کیږي دا تغلیب دغه ته بولی برای پلار پر غالب کی دا مور ام پک په نر واړه ولا برای نو اب وای کړل مور پلار دوړ لکه مور چې وای شمسه نو دبل مراد تلسته دبل مخ یو شمس دی اغه مر پر داس پوجمی را غالب کی سپوجمی په مر واړه برای ودان نو شمسه یا د دوړو ته د پاره د قمرین لفظ استعمال کړي دته ابوین د مور پلار د پاره دي اگر چې اب پلار خو چې دی هغه ته اب وای په عربی کې مور ته خو ام وای لیکن د مور په اب واړه ولا پلار پر راځور ورکی پر غالیبه کې د لفظ د دور په استعمال کینو ولی ابوی هم مور پلار لره د مړي لیکل یو واحد ار یو ولره منهما دغه مور د پلار السدس شپږم حصہ ده مما د هغه مال څخه تر کچ د مړي پرې شي دی په کوم صورت ودی ته شپږم ورکول کیږي شرط ورته ګور ان کان کو له دې مړي لره ولدن اولاد کده مړي اولاد پاته دی اولاد کم اولاد فرض کیا یا زی پاته دی یا لور پاته دی یا یو دی یا دو دی یا دی ولاد ذکر کی چې اولاد مړي ولري او مور پلار یې ژوند دی فرض کزه مرسو اولادونه لرم مور پلار به مدواره جوندی وس میراث څنګه ویشه نو مور پلار خو ازمش خو امزوی ونه نو دلته الله تعالی برای پلار تیم ده دغه د مال شپږ برخه کده جنبړي ده شپږ سی چې کی یو شپږ ما چاتور کول کیږي مور دا بل شپږ ما چاتور کول کیږي هغه پلار ده دا نور څلور شپږ می چې پاتس ولې دا نو زما پر اولادو بار تقسیمې بر به دې پر قانون تقسیم کیږي مخ کی ذکر سوله کوي واز انجینی به هغه رقم کې کوي واز دغه کډارنه و انجینی پر لګړې به هغه ذکرې مثل حز الانسیین نور د اولادو قانون هغه به چاکر سوې دي کومور پلار سره ژوندې باباتم د دمل شپږ مور کول کیږي مور تیم شپږ مور کول کیږي کدا یې په خبره ته سوس په دلی یاست مور پلار ار وخت په جمع لري یا دغه شرط په دی په یاد ان کان له ولد علاوه کده مړي اولاد خپل ام وو نو برکه د مړي مور پلار پاتې بر مور پلار نو دغه سناو مې د مپرشت د مړي اولاد بنوي چې ګرد مال زما کیږي نکته لاس وغځي چې ستاد خیر نه خو مش پلارو هغه چې ستا پلار زما بیا زوی ونه نو الله تعالی د ته دغه برخور لره ورکینو ش دلته وس سوال دا واری کیږي چې د سې څو نلش برخور لره ورکړه دا چات دا د مړي پلار ته دا د مړي مور ته شپږم خنولر ده د اولاد یې ونازاوه او حال دا چې حقوق ته چراسه پر سړي د خپل اولاد حقوق ډیر دي کده مور پلار حقوق پر ډیر دي مثلا چې زه اوس مور پلار لرم زه اولادونه لرم نو پر ما د اولادو حق ډیر را باندې دي د دوی په حق مې الله ډیر ونسه کده د مور پلار د پښو لاندې جنت دی د اولاد د پښو لاندې جنت دی داغه څه جنت نبی علی صلاتو و سلام هغه دعا سیس پیدا چې جبرئیل داغه سره یې نو خدای خوار کی چې مور پلا رجوندی او دی لا جنت نه ځنی وګټي دای بنی ولې چې اولاد رجوندی او دی جنت نه ځنی وګټي د اولاد به ته جنت کټې د مور پلار او برخو ته چرای په برخو کې جنو دار کم سره وکړه د ته شپږمه ونیول انور پاته مال و د اولادو ته ته تقسیم کړي دا سونه به انصافي کار بیا خلک دغه سوال واردي چې په حقوق کې راشه دونه بزرگان ځنی جوړ کړي چې د مال تقسیم ته راشه بارنه شپږمه شپږمه ورته ونسي د دې جواب دادی چې دلته چې دی چې د مړي مور پلار څه اوسه ژوندې دي تر کومه وخته چې دی لا دادی اولادونه لري بانو دا خمر مدار د مور کاربونه وس پنجری سپنساری به ونی خود د اولادونه هغه دي زیږیدلی د مرسوی دی هغه د سمراس وړي نو په دغه وخت کې به د اوغ مړي د اولادو د اوغ عمر ډیر پاتې دی کدا د مړي د پلارو د مور عمر ډیر پاتې دی پنیز د عقل چې دی د جته عمر وس خلاص دی یو کال به ژوندې یا بنی اوغ ته ژوند مرحله پزین په نظر کې دی هغه د ژوند مراحل توی بیا به ودونه کې بیا به کورونه جوړي بیا به څنګه بیا به څنګه نو الله بیا د مراعت وکي چې هغه سړی دونه ضرورت نه لري یو خدای دې د سپینځل خواهشات کم دی ډیر غوښتنه نه لري د ځوان خواهشات ډیر خصوصا بیا چې ځوان پر ځواني روان دی ژوندۍ به سک عمر په مخ کې دی نو الله د ته ډیره خرچه ورس په بوله مال یې شپږ سی کې وای او پلار ته د میډي ورک بلې مور ته ورک انور باقی مانده ګرځي د اولادو ته ورک ولې د اولادو سفر ورس په مخ کې دی د دې عمر معنا کې دا چې شپږ ته کال پاتې او مور پلار د میډي چې یو غوښ په ته کال چرکی دی په درې کال به په نيز د عقل پاتې پر د عقل خو به جواب ورکړي ولې سوال خلک پر عقل باندې واری دي کله عقل مثلا چې الله وایي د پسر رسول قبول په دې کې شروع چرته کوي خو دا کله چې خبره تاسو په دې لیست نو د دغه وجه څخه د دې برخه الله ورلش کښ په جمع شپه جمع بل وجه دا هم ده چې مور پلار چې دا دون عمر را تیر کړی دی حتی اوس دی دون زوی لري چې هغه دغه به مر سوی دی چې اولادونه پاتې دي نو خدای په دې خپل ژوند کې دون ازغه برابر کړی دی چې کدا د زوی سمراز ته ورنه کې هم دی د مرګ ځان پر سوالای شي او هغه مړي چې ژوول دي د کښې صغار اولادونه هغه در وسه خواري او مزدوري کړی دی مفلس خلک نو مفلس ته جبر ډک نه دا باو اجې چې دا د مړي بابا او اجې درې یادو یو ک عمر تیر کړی دی خو د غونه خواري کښې دی د غونه اسفه ما کړی دی او ساز وغه پټه دی لري یو گزاره پکې نو رب عزت د دې وجه د برخې د مړي در اولاد ور کم کړلې ولې یو د دې چې عمر یې لښ په مخ کې دی بل د دې زړه پسمانده یو څه شی لري هغه څه به کار واخلي او د مړي خپل اولادونه چې دي دا خو چې دی یو عمر ډیر په مخ کې دی دا یو واجه د دې ضرورت لري او بل د دې چې دی در وسه هیڅ ګټه نه لري د دې چې دی دغه څه تش جیب دی وس به په جهان کې په دې دنیا کې خپل ژوند سره ترسي نو علاوه د ته هغه باقی مانده معلول رور کې دا بل سوال دلته وایي دی دا جواب ما ورلره وایم بیرته درته وایم دسی ولی ابوی هی مور او کلار لره هی د دې مړي لیکل واحد اریه ولره منهما د دې دواړو کدا پلار دی کدا مور ده اریه وت ال سود سو شپږم ورکول کیږي مما د هغه مال ته ترکه چا پرېښ دی مړي په کوم شرط ان کان کچیر وله هو دې مړي لره ولد اولاد یا یزي یا لور اسوک چې د لور په دغه شرط د بابا برخه شپږ میته وځي اشه د بابا چې یعنی مور پلار دی د دې بل حالت بیانې هغه د دې چې د دې زی خمر سو زی اولادونه نه درلودل مال یې درلود په ان لم یکن کچیر نو له هو دغه مړي ته ولد اولاد ګر سره نه و نه زی لري نه لور لري نو مور پلار هم نه لري او وری سم راس وړي هو د د څخه ابواه هو د مور پلار مور پلار ژوند د میراث خوره بابا پاتاسو میراث خوره مور پاتاسو چې مړی سوی دی هغه تم زی او یا خورکی به اولاد مرسه دا غره کم یو سپینجری مور پلار پاتې اوس میراث څنګه ویشه الله یې د تقسیمې فلی امه الثلث فلی امه مور ته ده الثلث درېمه برخه ورکول کیږي برابر د مال درې کوټې یو برخه به چاته ورکه مور ته انور دیو برخه نه خپل خلک په کوی چې بل وارث نه خوده د بابا خدا د بابا کله هیڅ خبره پوسټ از دغه ځای کې چې دی ګوره برا بیا وای دلته خو الله د مور برخه بیان کړ د پلار غي بیان کړ و ما خو تخپل انسان نو خاله وخت در ټول لو وارث هو ابواه چې میراث د څه د مور پلار بل وارث نه لري برا دا یو برخه وټکل نو خپل خپل معنا باقی مننه بلاد د څه غي بیان برس کوي کله هیڅ خبره پوسټ سړی وزبی مثال درته یو سړی مړ دی برا زی پات دی او لوري پات دی زبره دا مال بدری سیکی دا یو درې بجې د انجلی واخ نورمال سیس دی بلات سو کار نه پدې نو خالق خپل فوز شاد بیا زما کنه دلته ما علاوه چې سړی مرسو اولادونه نه لري مور پلار پات د مور بعد خې درې مده نو مال درې سیکی نو خانور جو دی معنا ده با بعد ګوره برته بیا هغه د لزکری مثل حزل انسی قانون مراعات سو کنه نسخ بیا ده با بعض ضرورتونه ډیر دي الله دلته ربلې بچ ورته د مور دای ده پیسې په نیمایي کړل دا رقم دا د مور پلار حكم شديد تدايد وام حكم بيان سو يو خادي بيان سو شدد اولادونه واي دي در شبجمه وره شا اولادونه نه ودريمه دريمه تراله بل حاله بياني فين كان له اخوه فين كان كچيرو له جن مړي لره اخوتن ورونه وا اخوات چدي چ دا ورونه و خنجي پر لګټي بلا يوازي ناري ناجي امس ورته ويل كيجي كدي يوازي خوندي امر لر ويل كيجي كسر قاتي امر لر ويل كيجي خو مطلب دير دي جامع دي در دوا يادر دوا بعلاج دا ركام كدا يس بخبر پيجي زمرس ولم اولاد من نست اولاد كمي وي اغي حكم خادي بيان شو چا اولاد مي گرسران نو اغي ما دي بيان شو وس اولاد نلرم مورو پلارستا او رونه لرم رونه را سراجي بس پچپکه وس د بابا او د اجت سونه برخه كيجي مرسوی خزایمه ورونه می ام پاتج ما اولاد نسته پلار امور می پاتج وس دا پلار امور چو که د مړي اولاد خود دی برخش پر ژمه تتل وس چې د مړي ورونه پاتج وس سونه دی تور که علا دغه حالت بیني د مور پلار یعنی دریم حالت چدی فین کان کوله هو جه مړي ته اخوتن ورونه و خنجه سره گاډ باډ جما نه یا یواز خو اخوه جمع ده معنا تر دوا بالاج یت وجه فلی امه نو د مور ته السدوس پر ژمه ور کول کی مړي بیاش پر ژمه ته ولاړه و وتل یعنی لکه د مړي په اولادو چې بابا او مور شپ ژمه ته تلله دلته د مړي په خپل په ورونو په دوغ باندې ام دی بیاش پر ژمه ته ولاړ نو فلی امه مور ته ده السدوس پر ژمه ده دا نو چې شپږم دې یو وردل کې واخسته هغه بابا ته چې دی هغه خپل شپږم باندې چې دی هغه دلته نه کیفاته نو خدای هغه د پاره بیا هم شپږم سوچ د مور شپږم سوچ خدای لري نقصان یو لره ورکې د مور حساب ور کم کړ د دریم څه کې نه کړل خو دې به دریم وړه ک اولاد نه وای د مړي ورونه نه وای اوس چې ک اولاد وای امه شپږم ته تلی او چې د مړي ورونه فاتې هم شپږم ته ولاړ نه بابا هم شپږم ته ولاړ ولاړی کېدای شي مز مز ما خبره تش په دې دلته بیا یو حالت پاتې هغه حالت دغه دی چې کچیری د مړي یو ورور یا یو خور یا پاتې دلته خو اخوه الله ذکر کې چې کډېری و د شپږ ژمې طبيعي کې یو پاتو بر بیا سوري سوړ هغه بر درې مړي کې دای شپ مزمن پوس دا اوس ما د املا سره جنجالی په دغه کې مړي دار کم دی مړي خوستا د مړي یو خور پاتې د بلې مور پاتې د دې غېدلې دی وسې مور ته شپږ ژمې ورکی بابا دلته خو شپږ ژمې نه کیږي په دې ځکه چې یو اولاد اخوه نه دی جمع نه ده تفسیر مزری شری په دغه ځای کې وای د مفهوم مخالف او موافق څه دا بر معلوم مسوره ولې مخکې علا ذکر کړه ولکدی د پاره چې و د مور پلار میراث وړي په لې امي حسلس د دې د مخه د ست حسلس نه ذکر شوی چې د اولادونو امنې ورونو استوکې مني په سې د هغه بالا بد ذکر کړه چې معنا کدر دوه در دوه بالا و جمع و برای سود سبي نو هغه د یو غیر د بابې چې پات شګه په باقی منده کې پات دي چې هغه سر سر کول کیږي کدا بډي وازي ورور یا خوري د مور برخه نه کمیږي په ژمه ته نه بلکې سود درېم ور کول کیږي په دغه ځای خو نو ما سره د کلاس کړی چې درېم ډیره د کښ په ژمه ډیره ده درېم ډیره ده شپژم لږ د ودی شپژم خو چې درېم بیا پر مزدی مې کې بل شپژم ځنی جوړی شنو نو دا حساس چې یادی ری شپژم و ما اتم درېم دا چې دی چار سنه نوم ال تلوري او غونه کې مجنون خې ډیر دی شپژم اغه نو ډیر ده د سن سنوم خو سره چې درېم برخه چاغه وس کټکې چې پلا درې ځای کې سیدا بل پلا دا درې مته ور دوی ډېر کنو خابلم په معنا کې دی وسابلم سو دا یو در خښ پژم بار را وځم کې دای سو مزمن ته سپو یې په خبر باندې نو دا بل حکم د دې د فار بیان کې یو زمني حکم مال مې دی هغه ما د توای چې مطلب د مړي یو ورور یا یو خورې پاتې برای مور درې مورین هغه نورې برای د پلا ته پاتې شي دا غرد بخې چې الله بیان کړ په پای کې الله یو حکم کړی دی وای دا چې من بعد وصیه دا غکر د قانون چې بیان شو من بعد وصیت ورسته تر وصیت یو سی چې وصیت کوي دا مړی به په هغه سره دا یو پلا وصیت د مال څخه اجرا کیږي تیسې به د سینې چې مړی په تخته پروت یوه نه د سره وغږیږي چې راځي چې د بابا مال تقسیم یا پلا وصیت نه اجرا کیږي او دین یې ورسته تر پور نو دلته به زه خلاص درته وایم سړی چې مړ شي د په مال څلور حق تعلق نیسي څلور اول دواره چدی د د تکفین او تجهیز باید د مال اوسی بابا مرسو زمون که یو سړی یو زوی غشتل دی چې بلکه د بابا پیسې زه خپل کفن او جامه او شی ورکوم خو جایز خو ده خو اصلي خبره ده چې د بابا د مال څخه د کفن د اجرې خرج هغه قبر چقیج اول دا مصارف کیږ پوره وړي بم چپ ولاړی ژغ بنه کی چې بابا وسطر تکړ دی ام باغه چپ ولاړی ژغ بنه کی اول دغه کار دی میراث خور بم چپ ولاړی ژغ بنه کی د تکفین او تجهیز چې را فارغ اسولې په خبره پوس وی دا هغه څه خلاص وی بیا نو اول دا واره پورونه ورکول کی را پوروړي په بابا دا چاو چا پورونه باندې کی پوروړي برا وغواړي وغوته به دا پورونه ور ادا کی وروسته کمال بیا پاتسو په درېمه درجه کې بیا نو پښتنه وکړي چې بابا خو وصیت نه کړی وصیت وجه ته ویل کېږي چې اوسړی د سپینرتوب وخت راسي برای خپل د زمانو تمخیج دا قانون دی چې ښه زما زمان اوس زما سره دا چې زه ژوندی یم دی زما سره دغه وضعیت کوي چې یوه روپۍ ښه والا که راورسي چې ما شخ کې بره زما د مرګ خیرتونه په ما پسې کوي هغه بې عقل انسان نو چې یي بې عقل نو بیا دغه دی چې دی مړ کېږي په ما پسې بیا زویه ښه ختمونه وکوي ښه خیراتونه را پسې وکوي بیا به نو په مدرسو سره ښه کوي نو زه یې تر ده خو هوښیار دی بره نو زه یې بابا چې خپله د ځانه سره نه کوي بچت کړی چې ده اوس یې په ما کوي چې زما سي په خبر خو دا داسې مثال لري لکه پیسې چې ستا یې بره ځم په دې کې په ما پسې خیرات وکړه نو ته راته کې خپله ولې نه کوي خیرات په ما کوي د بل په پیسو جلا وره نو مړی چې مړ کېږي پیسې خو چې زوی ته نقل شي د ده تمه ځینې وخېږي بره خیراتونه په ګټ کې نو زوی خیم دغه نه زرنګ دی ورسره هوښیار دی هغه بیا څکه په قرآن کې وکړي چې په دوزخ کې د اتلس کلو دپاره ولاړې چې ته به ستا خپلې دي پر ځای نه پېرزو کېږي چې جنت وګټې پیسې چې زما سي بره د فرمایشن نه کوي په ما پسې به ختمون نه کوي په ما پسې به پلانۍ کوي نو وصیت چې دی مال چې سړی زوړ شي دوامه دی وصیت کوي وصیت څنګه کوي بره وایي زما تر مرګ وروسته دغه نه پیسې پلانې ته ورکوي په خپلو قریبانو کې یادوي یا یې په مدرسو کې یادوي یا یو ښځه یادوي مطلب خو یو څوک یې یاد کړي وصیت تر درېمه بالا دی نشي کولی په مضمون پوه شوه وصیت چې دا یو په ما پسې خیراتونه وکړي د ده د مال په درېمه کې چلیږي هغه هم په کومه درېمه کې چې پلا د ده تکبیرونو ته جي ځینې جلا کړي د پوروړو پور ځینې ادا کړي باقي مانده مال چې دی په درېمه کې د ده وصیت چلیږي تر درېمه بالا که ده وکړي شریعت یې نه مني وایي پسې لکه د ده د باب لاږي بابا وصیت کړی دی بره بونو په ما پسې لس لکه خیرات یې هغه چې پورونه ځینې ادا کړي د ده تکبیرونو تجهیز وکړي نو وصیت بره هغه وخت درې لکه پاتې شي نو ته اوس په ده پسې لس لکه خیرات کوای سي د بابا خو لس لکه یاد کړي بابا نه کې یاد کړي اوس درې لکه پاتې دی یو لکه حق لري چې پسې خیرات یې کوي بله حق نه لري په مضمون تاسو پوهېږئ دا یو بل په وصیت کې دا قانون دی وصیت به چا ته نه کېږي میراث خور ته نه کېږي چې دی مړ کېږي مړ شوی لا نه دی برای زویه زه خو نه یم مړ کېږم زما د مال د درېمې څخه به یو درې لکه پلانې جان ته ورکړي یو کشر زوی پر ده بیا ګران دی دا به هغه ته ورکړي شریعت یې پر خوله لاس ورنیس بروایي چپ دا حق ته نه لري چې په میراث خورو کې دا خو په خپله لري برخه لري ته ته څوک یې چې میراث ورکوي وصیت به اجنبي ته کول کېږي چې د میراث برخه نه لري هغه سړي ته وصیت کولی شي بره خیرات دی چې دی خپله سمنډول هم لري برخه هم شریعت ورکړې ده بابا بیا جلا د وصیت له لارې څخه هم ده ته برخې ټاکي دا دی نشي کولی ګوره یو په ژوند کې هبات ده دا بیا سره فرق لري زه اوس جوړ روغ ژوندی یم دا یو زوی مې په کول کوي دا بل یې نه کوي بره دوه لکه روپۍ درته ورکوم هم زویه واخه دا ما کومک تا ته در رسېږي دا نور زامن خو نو سترګې دی کوي چې یعنې نو مشتې ولې نه راکوي نو زه هم تا ته ولې درکم خدای شپه ورځ ما په خدمت کې ولاړ یې ته یې څه کاره ته چې زه درته وایم ته پر هغه خلاف باندې زه د روپۍ څه کولا کوي ګوره دلته په دا ژوند کې چې هبه کوي په هبه کې اختیار ده دی کېدای شي یو زوی ته ډېر واقعه بل چې سره نور لر ورکوي سیدی پراغه سربیره بیا هم کتابه احتیاط کوي کې نه کې خپل زمون جن سره بد ورته کوي وصیت چرالی په وصیت کې شریعت کې سره بنجس پر ورګه چې وارث ته وصیت نه کیږي په مضمون پوهیږي دغه بیا بل خبر ور سره زده کی چې وارث ته وصیت نه کیږي په وطن کې مې شاګرد دی برای د بل ملا کې سازو مراته کول ول سره یې مرکیږي برای خپل ورور ورغشت دی کې زی ورغشت دی وصیت نامه یې کړی وصیت نامه چې لیکل دی چې مور سو وصیت نامه چې برا وخت چې وسیم راسته څنګه تقسیم وصیت نامه خو هغه د پورنه چې نه را باندې ده ملا ناستي برا د نسې کې ریسته کې استه کوي ولې نسې کې دا وصیت نامه برا د خو نو زیته کړی د زیته کله وصیت کې دی پیغمبر علی سلام وي الا لا وصیت له بارز وای وس من پاس ور سره وخت دی د زمور زی زګر او وکړي چې بابا هغه دغه نه یادي چې وصیت نور ته لیکل کیږي وصیت دا معنی چې برخه نور کول کیږي د وصیت څخه برخه نشي ور کولې ول دا غد بیا زف د نسب جلا کولې مغز یې راشلو بیا کړل چې یا نو هغه حدیث شریف نه دی پروت خو دا حدیث معنی ته نه پوهیږي هغه دغه رقم وای کدا اسم خبره ته سپویږي دلته زما مطلب دا سو چې علاوه دغه د میراث برخه چې ما درو وشول دا به څه وخت ور کوي چې د مړي تکتونو تجهیز سوی دا یا د مړي پور ادا سوی دا دوا ورسته وصیت چې دی چې اده کړی هغه ام پر سوی څلرم وارد میراث کول او حق را ولاریج برابر میراث یو سره میراث سره تقسیم کوي چې د مخه پر او نه غورځیر دا من بعد ذکر کی وصل ته دا خبر را چې د مخه وصیت اجرا کیږي که د مخه پور اجرا کیږي الله خو اول د ور وصیت ذکر کی کدا ایس په خبر پوس دا غبم زکه چې اول پور ادا کیږي ورسته وصیتونه اجرا کیږي ولی وصیت خو نه پلی شي دی پور خو پر ځی شي دی کته نه ولی پر د مخه کینو پور ورسته کړی دی دا غو واجه داد الله عز وجل خو حکیم ذات هغه وای چې پور وړي خو خپل ځان ته طلبګار لري چې ما جدی مرسوی جدی زړه پدری بیسې جسمه حق برات کې بیانې کړه دی راځي اجره تلا ولاړ چې منا پور وړي خزن زما اقراق د دې اخو نسو ځکه خدای خپل دا وکی محکمه وسیت ورخ فقط ثواب دی مړي وسیت کړی دی چې یار زما د مال څخ به 2 لک روپی د منده د غاړي د جامع ملات ورلره ورک اشه دا وسیت چې د کړی دی د املای وسیت څه په زور اخستای شي خدای و نفلی شی دی بلا میراث خارج لاس پر نیست نو الله را د مخه کی چې دام له کپور داره او کمی وبل دي سنه اشته پږي کی برا ودا بابا وی ته لک مولی صاحب سی لک ساکه ولا کو کی د بابا پیسې کنه په ور کولو کی اول د واره پور دی پور نه باید ادا شي ک مال پاتوس بیا به د بابا وصیت بر باندې فرض ادا کوي به مگر په ذکر کی الله څوک ذکر کی د مخه وصیت هغه د جې د پاره چې خلق متوجی شي دا دغه څه مهم دی لک پور که سره الله د مخه ذکر کړی دی غاړ دی په بنج کی ولر ورنه کی ولر کوي به لک پور چې در باندې اگر چې پور خو نه دی وصیت دی د مړي د پاره یو ثواب دی یو د خیر و خیرات شي دی هغه دین خو چې دی خپل ځان ته طلبګار لري خپل ځان ته هغه دی دا وګر لري نو په در مخه والی کې چې د مخه کې پور به د مخه کې چې د مړي د مال یې ورکه بیا به وصیت اجرا کوي په ذکر کې الله د ذکر د مخه کې چې مؤمنان متوجي شي چې د کی زنای اختیار نه چلیږي چې یا ولاک یا ورک مولوی صاحب اوس کار پوس دا خو زما د پلار پیسې الله دائم اجرا غواړي دوغه اجرا غواړي چې سره به د مخه درته ذکر کوي چاره نه لري نو نو بیرته په ترجمه وایم چې دغه میراث قانون چې ذکر شو من بعد وصیت وروسته تر وصیت دی یو سی چې دی وصیت وکړي د وصیت کړی د مړي بیا په هغه سره او دین یا وروسته تر پور معنا در دغه دوه وروسته پسې خبره دا کوي الله پاک وایي چې تلته به انسان د مړي چې مړ کیږي ته بیا خدای ته وګوره چې دا رقم تقسیم یې کړی دی وم پر ما خو نو د مثال په تور پلانې زوی ګران دی زه درته ډېر وکوم نو سیدی یا د پلانې لور را باندې ګرانه د پلانې لور ته سره دوغه نه برخه کوم لکه د پلانې زیغه د الافاق نه مې ولې کړله یا د مثال په تور پلارته پلارته پر ما ګران دي د زمون پلارته سود د سولې ورکې ز پلارته ډیر کوم زبان زمون په ما په بشه نه دی راغلی پلار راغلی علاوه د حکمت بیا زما دی اباؤکم پلرونه ستسی و ابناؤکم زامن ستسی چې لا تدرون تس نه اس خبر چې ايهم کم یو اقرب و ډیر نږدې دي لکم تس لر نه پاند از روی غټه راي غټه نو تاسو نه مل میږه غزه پوي جم چې پلار تاسو ډیر غټه ورته مامیږي نور تاسو ډیر غټه ورته مامیږي زی تاسو ډیر غټه ورته مامیږي زما تقسیم حکیمانه دي مړي ته وایسته لاس باندې چې یا ز خپل پلار ته ډیر برخ کوم زما زی څکل ولا کوي الله زما تقسیم به عمل کوي په دې ز پوي جم تاسو د دې خبر رمز نه مل میږي هغه حقيقي حکمت نه مل میږي ترجمه ته پام او اباؤکم فلورنستس و ابناؤکم د دغه ځای کم کار کوي هغه سوال د پکې چې مړی په خپل ځل کې عزت تقسیم خو پر طبيعت کوم تی لکه د ملا صاحب خبرې چې په قران شریف کې داسې راغلي الله و یا استا تقسیم تقسیم غلط چې کوي اباؤکم فلورنستس و ابناؤکم زامن استس و ملا تدرون فیس خبر نه چې ايهم کم یو د دې اقربون یزيد لكم تسر نه پانه زوی ګټه د ګټ په اعتبار ته نه پوهیږي زه پوهیږم ما ګټ سنجي ولې د الله پاک ما ته معلومه دي عالم الغیب چې دغه رقم کول کیږي فريق ده من الله دا چې دی دا فريق ده تن درته مفهوم مطلق دی مخکې د چې فريق ده الله فريق ده تن فريق ده ټاکنی وکړي معلومات یې وکړي د اړ یو د برخې فريق ده تن په ټاکنه سره من الله د اعلی د طرف دا د اعلی د طرف ټاکنه سوي د چې د رقم برخې دی په دې کې بیا کوم کاس څوک نشي کولای بیا په پای کې ان الله کان علیما حکیما ان الله بشک دی الله ان بشك الله الا كان دي عليما علم ولا حكيما حكمت ولا الا وزي علم املرن پر دي چ داستا د پاره غټور دي دانت د ارچا چارتون ساده پاره غټور دي الا چا خبر خو کړه د ساده مال څخه الا او حکمت رازداني امز ما سره ده پټ اسرار اما ته معلوم دي بنده پدې کې چونه چرا مکه چې د قانون د میراث به ته غلطه په خپل طبيعت کې یا د کلی ملکان را غواړي چې راسي راوي وي شي دا د علما او د قران کار دي پر هغه رقم یو وي شي ما لاحظ وجل دزمش په ټولنه کې د میراث قانون را ژوندۍ کې چې دا عملي سي برابر به ګرځي سره ختم سي بدنيتونه به وځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.